Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 3 sierpnia, jest 11. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Kolejny dzień z ostrzeżeniem przed upałami. Na zachodzie może być 35 stopni. Jutro wracają do kraju polscy strażacy, którzy pomagali gasić w Szwecji pożary. Za 3 tygodnie rusza największa otwarta impreza muzyczna Polskiego Radia. I MGW znów ostrzega przed upałami drugiego stopnia w wielu regionach Polski. Ominą one tylko województwa podkarpackie, małopolskie, śląskie, warmińsko-mazurskie i częściowo pomorskie. W województwach objętych ostrzeżeniami drugiego stopnia temperatura może wzrosnąć dziś do 35 stopni. Dla wschodniej części województwa lubelskiego MGW ogłosił pierwszy, słabszy stopień zagrożenia wysoką temperaturą. Tam na termometrach od 29 do 31 stopni. Decyzja Sądu Najwyższego o zawieszeniu 3 przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym to obrona demokracji, mówi szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer i gratuluje sędziom tego sądu zarówno odwagi, jak i mądrości. Prezydencki minister Andrzej Dera z kolei ocenia, że Sąd Najwyższy, który zdecydował o zawieszeniu 3 przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym, postawił się poza prawem i jego decyzje są bezprawne. Sąd Najwyższy wczoraj poinformował, że zwróci się do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości z 5 pytaniami dotyczącymi zasady niezależności sądów i niezawisłości sądów jako zasad prawa unijnego oraz unijnego zakazu dyskryminacji ze względu na wiek. Sąd Najwyższy postanowił też zawiesić stosowanie przepisów 3 artykułów ustawy o Sądzie Najwyższym dotyczących przechodzenia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego, którzy ukończyli 65 lat. Polscy strażacy, którzy pomagali Szwedom gasić pożary, kończą akcję i jutro wracają do kraju, informuje Rafał Sołowin z Państwowej Straży Pożarnej. Jeszcze dzisiaj będziemy przekazywać 2 sektory w ostatniej strefie, w której pracują polscy strażacy, a następnie przegląd sprzętu, zwijanie obozowiska i planowanie powrotu do kraju. Planujemy w dniu dzisiejszym z obozowiska zwinąć wszystko to, co już jest zbędne, czyli tak naprawdę zostawimy sobie tylko namioty kwaterunkowe, które w sobotę wcześnie rano zostaną zwinięte i wyruszymy około godziny 7:00. Tak planujemy, wyruszymy w drogę powrotną. No ale wcześniej, bo dzisiaj o 18:00 pożegnalna kolacja, na którą zaprosiły polskich strażaków szwedzkie władze. W gaszenie pożarów lasów w Szwecji włączyło się 8 krajów Unii Europejskiej oraz Norwegia. Nasza Państwowa Straż Pożarna wysłała niemal 140 strażaków i 44 pojazdy. W programie rozmowy i kolacja. Po południu nieformalne spotkanie brytyjskiej premier Theresa May i prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Dojdzie do niego w jego letniej rezydencji na południu Francji, gdzie szef państwa spędza urlop. Marek Brzeziński. Według nieoficjalnych informacji poruszone zostaną tematy związane z Brexit, z negocjacjami w sprawie wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, z konsekwencjami tego kroku i z dalszymi stosunkami dwustronnymi Paryża i Londynu. Przebywający w miniony poniedziałek nad Sekwaną nowy szef dyplomacji brytyjskiej Jeremy Hunt wyraził poważne obawy co do tego, że jak to ujął, do Brexitu może dojść bez porozumienia Londynu z Brukselą co do warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Kolejny problem to sprawa nielegalnych imigrantów, którzy koczują pod Calais, podejmując próby przedostania stanie się na drugą stronę kanału La Manche. Na ten temat Emmanuel Macron rozmawiał z brytyjskimi partnerami w połowie stycznia w czasie spotkania na szczycie w Sandhurst pod Londynem. Wreszcie sprawa kilkudziesięciu tysięcy obywateli francuskich, którzy osiedlili się nad Tamizą i tam prowadzą swoje interesy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Brodka, Koma, Fiszamade, Cortez, Organek, Tulia, Krzysztof Zalewski, Daria Zawiałow i wielu innych artystów wystąpi już za 3 tygodnie w wakacyjnej imprezie Lato z Radiem Festiwal 2018. Artystów będą przedstawiali dziennikarze muzyczni różnych programów Polskiego Radia, także Trójki, wśród nich Agnieszka Szydłowska. Dziennikarze Polskiego Radia do Gdyni jadą po to, aby zapowiadać występy naszych artystów, bo tak o nich myślę, a z drugiej strony jadą także po to, aby o samej Gdyni opowiadać słuchaczom, bo przecież na antenie Polskiego Radia będzie bardzo dużo relacji z tych gdyńskich dni. Gdynia to jest takie miasto, które moim zdaniem opowiada się zresztą samo, zatem myślę, że i tej opowieści o Gdyni na antenach Polskiego Radia nie zabraknie, jak i też nie zabraknie okazji, aby dziennikarzy Polskiego Radia spotkać i porozmawiać z nimi, co myślę dla słuchaczy naszych stacji bywa czasami interesujące. Artyści będą występować na 2 muzycznych scenach Polski Top i Idzie Nowe. Impreza potrwa 3 dni, od 24 do 26 sierpnia. Wstęp wolny. To był serwis Trójki. Na razie słońce, ale później w pasie od Podlasia, Warmii i Mazur po Śląsk zacznie się chmurzyć, pojawi się przelotny deszcz, wystąpią burze, lokalnie z opadami gradu. Od 27 stopni na Podkarpaciu, miejscami na Pomorzu, do nawet miejscami 35 na Dolnym Śląsku. Chłodniej na Podhalu i Wybrzeżu, tam od 24 do 26 stopni. Trójka.

I'm just terrified. 'Cause I don't wanna be your boy, I wanna be your man. But something's got me wrong inside. Now I'm looking for the answer I don't understand. And darling, I am terrified. I'm terrified, baby. I was cut out for this. And I'm terrified, baby. I was cut. Łapie, ale nie tylko mnie, jak widzę z listów. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl, ale czy wystarczy głosów na listę dzisiaj 1905? Notowanie. Układamy je jeszcze przez 3 kwadranse i 3 minuty. Isaac Gracie, tak się nazywa pan. Terrified, piosenka, gdyby jeszcze nie oddawali państwo głosów. Nasza piosenka dnia. Zespół Rebeka wraca nowym singlem. Po 2 latach od wydania ostatniej płyty Davos, Iwona Skwarek i Bartosz Szczęsny proponują nową piosenkę. A cała płyta jeszcze tej jesieni. Cash and cabs. I can be on time, but I'm always late. My Cave Girl. Żartobliwe studium mojego charakteru, tak mówi o tym utworze Iwona. Czasami czuję się tak jak dziewczyna mieszkająca właśnie w jaskini. To nasza piosenka dnia, jest także w zestawie do głosowania na listę. Polecam jeszcze 3 kwadranse i zamykamy 1905 notowanie listy. Piotr Baron zaprasza po 19. Panieneczki i jabłoneczka. Także jedna z piosenek z zestawu do głosowania Polskiej Radio PL / Trójka. No dobrze, to teraz otwieramy kalendarz muzyczny. 1963 rok. 3 sierpnia urodził się James Hetfield. Thank you. James Hetfield, Metallica. Dzisiaj ma urodziny. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. Dokładnie tego samego dnia przyszła na świat Tasmin Archer, gwiazda jednego przeboju. Don't blame me, sleeping satellite. Sleeping Satellite to Tasmin Archer. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. Autopromocja. Męskie granie 2018 w Krakowie. Elsztat, The Dumplings Orkiestra, Kult, Mela Koteluk, Organek i Męskie granie orkiestra. A także specjalny projekt Czemu nas tam nie ma, czyli niezapomniane piosenki z filmów dla dzieci zagrane przez zespół Koma. Zatem krótko, do usłyszenia. Audycja Myśliwiecka 357 w sobotę tuż po 17. Wasz mały, acz oddany prezenter Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. To ja przy tej okazji przypomnę, że w najbliższą sobotę, a czyli jutro, Myśliwiecka 357, to będzie wywiad Kasi Stoperczyk z Tomaszem Stańką, który przeprowadziła w grudniu ubiegłego roku. Godzina 8 do 9 jutro. Lista przebojów, 28 minut jeszcze układamy, 1905 notowanie, a ja wracam do kartki z kalendarza. Mówiłem już, jaka piosenka była na pierwszym miejscu w Ameryce, dokładnie 3 sierpnia 1985 roku, to Shout, Tears for Fears, a w Wielkiej Brytanii Madonna miała swój pierwszy numer jeden. And you can dance for inspiration. Come on. Come on. Tak, to był pierwszy numer jeden Madonny w Wielkiej Brytanii, Into the Groove z filmu Desperately Seeking Suzanne. A jaka piosenka była na pierwszym miejscu listy przebojów trójki wtedy? Da da da.

To jest książka, którą ja musiałem napisać, bo jestem coś winien mojemu pokoleniu. To znaczy ludziom, którzy urodzili się w latach 30. XX wieku i mieli kilka lat, jak się zaczęła wojna. My jesteśmy ludzie tego pokolenia, jesteśmy dziećmi wojny. Wojna nas ukształtowała, wojna zorganizowała całe nasze życie, wojna stała się naszym życiem i wojna nigdy się nie skończyła i trwa do dziś. Mała scena teatralna Trójki. 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Jarosław Marek Rymkiewicz. Kinderscene. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Moss. Czy gdybym wiedział, że tam krew zalała mury do wysokości trzeciego piętra, to tłumaczyłbym w tym moim małym pokoiku Calderona i zasypiając rozmyślał o świętym Janie od krzyża. Mój dowód osobisty. Fragment trzeci. Więc po co tam z Ewą zamieszkaliśmy? Nie wiem. Chyba po to, żeby te dwa miłe pokoje z ciemną kuchnią oraz tuż za oknami z muzyką trąbek i klarnetów przemieniły całe nasze życie. Sekretnie, nie pytając nas o zdanie, nic nam o tym nie mówiąc, po cichu. 11 sierpnia 1971 roku, wtedy mieszkaliśmy tam już niemal dwa lata, obudziliśmy się wcześniej niż zwykle, nawet chyba jeszcze przed świtem. Była może piąta, może nawet czwarta rano, ale była już najwyższa pora. Gdzieś koło szóstej wyszliśmy z domu i skręciwszy w podwale pobiegliśmy. To znaczy ja biegłem, Ewa szła powoli, w kierunku placu zamkowego, bo tam na placu można było złapać wolną taksówkę. Bardzo dobrze pamiętam ten olśniewająco piękny sierpniowy poranek. Nawet byłoby trochę dziwne, trochę niestosowne, gdybym go nie pamiętał. Na niebie nad nami nie było ani jednej chmurki. Jeśli gdzieś przesuwało się coś białego, to bardzo daleko, za Wisłą, za mostami, nad Pragą. Sierpniowe światło spływało po dachach, po ścianach kamienic, po krzyżach nad kościołami, po pomniku Kilińskiego. Niosłem wielką podróżną torbę, do której zapakowaliśmy jakieś rzeczy, takie, co są potrzebne w szpitalu. Szlafrok, ranne pantofle, małe radio litewskiej produkcji, na którym można było złapać wolną Europę. Ewa była w długiej, jasno-seledynowej sukni do kostek i białych sandałkach. Zdaje się, że założyła ciemne okulary, bo raziło ją światło, ale tego dobrze nie pamiętam. Niosła przed sobą swój wielki brzuch. W brzuchu był wawrzyk, który miał się urodzić tego właśnie dnia. Tam, gdzie podwale łączy się z Senatorską i wychodzi na plac zamkowy, zatrzymałem taksówkę i powiedziałem taksówkarzowi, że jedziemy do szpitala na Lindleya. Było to dokładnie, niemal dokładnie, w tym samym miejscu, w którym dwa dni później i 27 lat wcześniej, 13 sierpnia 1944 roku, dwa niemieckie tygrysy wyjechały z krakowskiego przedmieścia i nie dojeżdżając do kolumny Zygmunta, skręciły w lewo, w kierunku powstańczej barykady zamykającej od wschodu wjazd na podwale. Za nimi jechał właśnie ten czołg. Właściwie nie był to wcale czołg, choć tak go wtedy nazywano i tak niekiedy nazywa się go i teraz. Generał Tadeusz Bur-Komorowski, który spojrzał na niego z drugiego piętra budynku byłego Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie mieściła się wówczas przeniesiona właśnie tego dnia, 13 sierpnia, z pobliskiej ulicy Barokowej Komenda Główna AK, uznał, że był to opancerzony wóz amunicyjny. Tak też potem napisał w swojej pięknej książce Armia Podziemna. Budynek byłego Ministerstwa Sprawiedliwości, czyli Pałac Raczyńskich, wypalony w czasie powstania, teraz w jego replice mieści się Archiwum Główne Akt Dawnych, znajdował się na rogu Kilińskiego i Długiej, niedaleko od domu pod numerem 1, niemal naprzeciw niego, a Bur-Komorowski patrzył okiem żołnierza, więc raczej nie mógł się pomylić. Jeśli to coś nie było wozem amunicyjnym, to musiało przynajmniej wóz amunicyjny przypominać. Zostańmy więc przy tej nazwie, nadanej czołgowi pułapce przez wodza naczelnego. Generał chciał krzyknąć, żeby nie zbliżano się do wozu amunicyjnego, ale nie zdążył, bo okno, w którym stał, przestało istnieć. Przestała także istnieć ściana, w której było okno. Otworzyłem drzwiczki, jakoś umieściłem Ewę, co nie było łatwe, w taksówce. O mój Boże, pomyślałem, jaka ona jest piękna z tym swoim wielkim brzuchem, w tej swojej długiej, jasnoselydynowej sukni i w białych sandałkach. Przecież to mi się wcale nie należy. Była piękniejsza niż ten olśniewająco piękny sierpniowy dzień. Piękniejsza niż to białe i błękitne sierpniowe światło nad podwalem, nad katedrą świętego Jana i nad Wisłą. Andrzej Mastalerz czyta Kinderscenen Jarosława Marka Rymkiewicza. Muzyka Piotr Mos. Tylko dla dorosłych. Zapraszamy do reklamy. Mała stówka na wielkie zakupy. Teraz w sklepach Euro zrób dowolne zakupy do 5000 zł i rozłóż na raty po 100 zł miesięcznie. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofa. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej, jak sobota to w Lidlu. Od soboty w Lidlu. Łopatka wieprzowa marki Rzeźnik, aż 38% taniej, 7,99 za kilogram. Cukier biały tylko złoty 29 za kilogram. Oraz brzoskwinie 41% taniej, 3,49 za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu.